Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, dia 18 de outubro de 2011, aliás, e estamos aqui para dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que é o seu Musicália. O Musicália traz-lhe, durante todas as terças-feiras, música que tem como linha os seguintes parâmetros. Tanto pode ser música atual como antiga, tem que ser cantada em línguas que não são habitualmente ouvidas cá em Portugal. Sobretudo na área da música. Estou-me a referir, por exemplo, ao romeno, ao alemão, ao francês, também, já não se ouve muito hoje. Enfim, basicamente a tudo que vá para lá do português e do inglês, porque é aquilo que ouvimos. Hoje nós vamos ter material da Roménia, porque chegou a Rádio Interweb muito material da semana passada. Não vou trazer aqui música cantada em inglês, porque isso, no fundo, é aquilo que nós ouvimos quase todos os dias, ou aliás, todos os dias. Mas essa é... Mas a maior parte das músicas que nos chegaram da Roménia são também cantadas em inglês. Algumas não, como, por exemplo, Sexy Sirea, a música que vamos ouvir de Claudia Sigina Pistol. É a primeira intérprete, ou Claudia Sigina Pistol, é a primeira intérprete desta edição do Musicália. Vamos depois também ficar com um outro nome que, enfim, que aqui em Portugal não é conhecido, como é lógico, não sei o impacto que tem lá na Roménia, mas agora está-se a ouvir muito pelos vistos este Una Noche Más, a música de Caitlin. E é então com Claudia Sigipistol, aliás, Sigina Pistol, e com Caitlin, vamos abrir a edição de hoje do Musicália para esta noite de terça-feira, dia 18 de outubro de 2011. Exclusivitate pe www.bombfile.com. Nu ești cine crezi, doar visezi, e problema ta. agora de estilo, vamos mais para o rap. Dois temas que já foram lançados este ano. O primeiro, aqui apresentado por Ombadon, Chi Fresca da Disc. A música chama-se Saul e é esta que vai dar já seguimento à nossa edição de hoje do Musicalia. Vamos também ficar com uma outra música, esta mais chocante, sobretudo no princípio. A música que vamos ouvir é um tema que tem aqui a participação de dois nomes, posso chamar influentes, no nome da música romena, mais até na área do hip-hop, já desde alguns anos para cá, que assim tem sido. Estou-me a referir, neste caso, à música de Loredana, ela que aqui canta com os Bug Mafia, é assim que se chama, B-U-G Mafia. A música Farakubinska é a música então que se segue e é uma música, como disse, que tem a sua parte mais sensível e já vamos ver porquê. Para já temos de ficarmos com esta música de Shelu e Omladon Chiafreda da Disc e o tema Saul, para ouvir a partir de agora. Fraierii mordedor, intră heroina. Farmaciile vând sărim, susținând medicina. Când banca voastră le-a luat și vândut mașina, dați drumul la credite și scumpiți benzina. Bătrânii mor primii, nu-i așa că vă doare? Luați-le pensia, bă, ăștia și-au mâncare. Bolnavii zâmbesc de fric când văd primarii. Dați-i afară din spitale, nu sunt bandă Ferrari. Faceți comerț, dar omorâți intermediarii și vindeți creme de soare când apar țânțarii. Săraci sunt la regim, dați-i jos din pat. Construiți autostrăzi, evităm viața la sat. Tăiați pădurile că-mi e cald, stau cu prosopul pe cap și vindeți-mi, vă rog, un aer condiționat. Vă luați izvoarele, ce dracu, n-aveți combinat? Nu e normal să bem apă din izvor netimbrat. Vindeți aurul pe bagnote de plastic, nivelul de trai pe vătrai scade drastic. Pare fantastic sau eu demență ce omoară teama? Și o pură coincidență că ne-am dat seama. Suntem schizofrenici, paranoici, bolnavi sau suntem puternici sau suntem slabi sau suntem încă în căutarea soluției să se audă până în piața prostituției. Suntem schizofrenici, paranoici, bolnavi sau suntem puternici sau suntem slabi sau suntem încă în căutarea soluției să se audă până în piața prostituției. Ne place că nu ne place și batem pasul pe loc, că nu ne place deloc, păsesc cu udrea sau boc. Luați-ne tot, ne place viața în frig la bloc. E anarhie ca într-o piesă hardcore sau rock. Luați-vă limuzine, vapoare, ca pirații, că noi avem alte preocupări, așteptăm tramvai în stații. E foamete mare, sărăcie, ce tare, că-mi place să n-am când îmi cere copilul bani de bomboane. E frig, nu-i problemă, că ne cingem între noi. Luați soarele de pe cer, țineți-l doar pentru voi. Vă rugăm dacă se poate, salariile mai mici. Nouă ne place să muncim, nu ne plac banii, sunteți stâmpiți, pensiile sunt mici. Sunt bătrân, ce mai contează, nu mai apuc o vară, oricum mor, nu mai votează. Vremurile grele, visele mele, frustrările mele, capătă sens când gustați din bombele mele. Suntem schizofrenici, paranoici, bolnavi sau suntem puternici sau suntem slabi sau suntem încă în căutarea soluției să se audă până în piața prostituției. Suntem schizofrenici, paranoici, bolnavi sau suntem puternici sau suntem slabi sau suntem încă în căutarea soluției să se audă până în piața prostituției. Unde s-au căpătuit unii peste noapte? Au la bani cu lopata. Mărici chiar așa unii să aibă prea mult și alții. Unde s-au căpătuit unii peste noapte? Au la bani cu lopata. Mărici chiar așa unii să aibă prea mult și alții. Nu-i adevărat! We'll be right back. Nimic sfânt nu mai rămâne încet în faptă sau gând. Animale cu două picioare merg pe pământ. Sângele se face, apărul de schimbă fața. Ești rănit de oameni pentru care ți-ai dat viața. Că răul intră în casa ta și-ți execută cu ură familia. Fenomene, reacții, gesturi extreme, sentimente tâmpite, alcool, ceva lovele. Și cred în Dumnezeu și am păcatele mele. Îți spun, nu înțelege aiurea, n-am venit să-mi dau stele. Nu caut mântuire, nu mă schimb, nu sunt un sfânt. Și văd lucruri care pe oricare lasă mutul. Își omoară găinarii copii fără cuvinte. E puțin sus de sperii să aud ce au în minte. Întreabă o mamă fără copii ce simte. Vezi ce o să răspundă și găsește tu cuvinte. Ies vampirii la lumină, e durere. Sentimentele scălcate în picioare la vedere. Părinții fac copii, abandonează. Copiii își urăsc părinții și asasinează. Nu e credință, nu e onoare. Bunătatea și respectul nu mai au nicio valoare. Oameni care calcă pe cadavre pentru bani. Nici nu știi ce să mai faci ca să nu-ți mai faci dușman. E paranoia, fugi că o să te ajungă. Și o să crezi că până și fratele tău e gata să te vândă. Vrei să urli, urli înăuntru. Tăcerea ta poate zguduie pământul. Ai grijă de familie și ține minte. Caracterul omenesc de la să te spără cuvinte. Dracii dansează în catedrale. Viața se ia pe datorie. Apar ziduri, bariere între bogat și sărăcie. Minciuna e banalitate. Lăcomia e calitate. Moartea se jelește în tabloide. Lupii nu mai ies în haite, se adună în partide. Unii vând copii cu zâmbetul pe față, în timp ce alții își vând rinichii ca să le ofere o șansă. Că sunt tentații chiar la fiecare pas. Violența face victime la fiecare ceas. Pe stradă e care pe care se omoară între ei și pentru locul de parcare. N-am alte cuvinte să descrie agonia. Poate unul singur, România. Nu știu unde o să ajungem. Ce să se întâmple cu noi? Parcă suntem tot timpul. Alternamos agora entre o dance e o manele, um estilo típico romeno. Primeiro vamos ficar com uma música mais para a área do dance, um tema que dá para o nome de Mi Coração. É mais uma música da Roménia, mas cantada em espanhol. E ela que vai então, ou uma das duas das músicas que vai fechar a edição de hoje do Musicalia. Não será a única, porque ainda há uma outra que dá pelo nome de Ioaca Maria. A música é de Babi, ou Baby Minune. Baby Minune, que nos traz então esta música fantástica. De facto, mané é um género muito habitual na Roménia, muito, muito particular, e por isso nunca não podia deixar de trazer aqui. Há temas mais recentes que estão também a chegar à Rádio Interweb, mas à data da gravação desta emissão ainda não chegaram e, portanto, ainda não estão cá todos e, portanto, ainda não poderão também ser catalogados e trazidos depois aqui ao grande público. Mas por agora ficamos com estes dois temas, é com eles que eu me despeço, desejando-lhe a continuação de uma ótima noite. Já a seguir chega mais uma edição, a segunda do programa Nação Roqueiro, com o Silva Júnior. Fique bem, tenha então uma boa noite e até para a semana. Yo te juro mi amor que tú eres mi pasión, mi corazón. Oh, oh, oh, oh, oh. Yo te juro mi amor que tú eres mi pasión, mi corazón. Oh,